La ce a înviat din morți Iisus, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru că ajungele Maci sale, cu ale Sfinte Mucenițe Marin, ale Sfinților Părinți, la Sinodul al IV-lea, ale a cără pămânilor să vârșim, ale celui într-o Sfinț, Părintele nostru Ioan Gurdar, Patriarul Constantinopolul, ale Sfinților Drepți, Dumnezeu și Părinții Achim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului, doar acum și până și în vecii vecilor. Iubiților credincioși, miercuri vom serba în slujba lui Dumnezeu cea bisericească după rânduiala sa pe Sfântul proroc Ilie, marele proroc al Scripturii vechi, marele luptător pentru adevăr în fața împăraților care l-au uitat pe Dumnezeul poporului lui Israel și s-au dedat la cele carnale mai mult decât trebuia. Deci acest bărbat care prin statornicia și credința lui a cutremurat lumea timpul aceluia și de după el, iată că acum îl sărbăm noi ca Biserica Ortodoxă a lui Dumnezeu în slave și cinstea care îi se cuvine. Iată, iubiților credincioși, din pilda de astăzi, iarăși găsim durere, iarăși necaz pe capul omului, închingat de acele lupte cu existența sa, lupta trupească și totodată cu lupta cu diavolul. De data aceasta vedem pe cei doi orbi însetați de a vedea și ei lumina soarelui, de a vedea făpturile lui Dumnezeu cu propriile lor simțuri. Pretutindeni a căuta o izbăvire, pe drept cuvânt, cum spune lumea, ca orbul lumina zilei. Dar de nicăieri nu-i venea această mângâiere niciunuia, nici altuia. Acești doi călătoreau săracii de ei când a găsit o izbăvire, o mângâiere, să vadă și ei lumina zilei, dar nicăieri nu se arătau așa mângâiere. Până când, iată că se înfățișează în fața Mântuitorului, cunoscându-l probabil pe un alt simț necunoscut de noi, care putere divină, fiindcă nevăzând, evident, nu l-a văzut pe Mântuitorul să-l cunoască că este Fiul lui Dumnezeu după înfățișare. Deci l-au cunoscut pe acest Fiu al Mariei, care puteri divine după interiorul sufletului lor. Și prinși în chingile durerii acelui strigăt în pustie să găsească pe cineva să-i salveze din această durere, atât s-au priceput în judecata lor mentală, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-ne! Pretutindenea din Scriptură vedem că Mântuitorul poartă dialoguri foarte scurte, dar pline de conținut. Dialoguri scurte din care citim în fiecare cuvânt interiorul omului care poartă acest dialog cu Fiul lui Dumnezeu. Mântuitorul, când îi vede pe cei doi ori și când aude din duhul inimii lor, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne, le răspunde: credeți că eu pot să fac aceasta? La care îi răspund: credem, Doamne, miluiește-ne pe noi. Și în final, iată că ei se vindecă într-o clipă și apoi primesc răspunsul Mântuitorului, după cum menționează Scriptura, ca tunător în urechile lor. Aveți grijă nimărui să nu spuneți ceea ce vi s-a făcut vouă. Pildă scurtă în conținut, dar adâncă de tot sub coaja ei. Iată că cei doi orbi simbolizează adesea pe omul care este orb și trupește și sufletește la cele către cer. Acești doi orbi nicăieri nu găsesc izbăvire decât în Fiul lui Dumnezeu. Îl numesc pe loc ca fiind fiul lui David și știind, poate din Scriptură, că din seminția lui David va veni Mesia. David fiind cel mai slăvit împărat al poporului iudeu, deci auzul numelui lui era tunător în urechile tuturor iudeilor. Pentru faptele și credința care a lăsat-o strămoșilor săi, pentru aceasta s-a impus prorocul David, ca fiind cel mai slăvit împărat, cum nu a mai avut echivalent, și pentru aceasta și Dumnezeu l-a ales ca fiind strămoș al lui Iisus Hristos. Deci, iubiților credincioși, Mântuitorului, făcându-i se milă de chipul și asemănarea lui Dumnezeu de acești doi ori, în acest scurt dialog le caută credința lor și în fața tuturor celor care priveau la aceasta, scoate credința din adâncul lor. Că Mântuitorul îi întreabă pe cei doi: credeți că eu am putere să fac aceasta? Și în momentul acesta ei spun: credem, Doamne, că numai Tu poți să ne vindeci. Iată acești doi care nu cunoșteau Scriptura, dar loviți de soarta vieții lor, în sensibilitatea lor carnală, îl cunosc pe Mântuitorul, pe când cei docți de Scriptură, farisei, cărturarii, saducheii, mai degrabă sunt orbi în a-L cunoaște pe Mântuitorul decât aceștia doi. Deschiderea ochilor orbilor se face odată cu deschiderea ochilor sufletește a acestor doi. Din cauza că ei, cunoscându-L pe Mântuitorul ca fiind Dumnezeu prin minunea care li s-a făcut lor, nu mai ascultă de sfatul Mântuitorului, vedeți nimărui să nu spuneți, și pleacă în gura mare mărturisind cu bucurie ceea ce li s-a făcut lor. Vedem aceste minuni cutremurătoare făcute nu în pustiu, ci făcute în văzul tuturor celora care îl secundau pe Mântuitorul, pas cu pas în a-i urmări orice judecată, orice cuvânt, pentru a-i întocmi dosarul morții. Că apoi ei cârtesc și zic: cine este acesta care îi vindecă pe ei? Asemenea cum au făcut: cine este acesta care spune să-și ia patul său să-și umble, sau iartă ți se ție păcatele? În felul acesta se împlinește prorocia prorocului Isaia, care spune așa: Veselește-te, pustie neumblată, că vine Domnul tău la tine, orbii văd, surzi aud și muții grăiesc. Deci iată minuni mari săvârșite în urechile și în ochii tuturor iudeilor contemporani Mântuitorului. Deci acest pustiu al sufletelor oamenilor acum se pregăteau ca să primească pe Mântuitorul lumina cea adevărată. Că Mântuitorul trâmbița cuvântul împărăției lui Dumnezeu în pustiul sufletelor iudeilor. Așa cum astăzi pe alocuri se mai trâmbițează cuvântul lui Hristos, dar se trâmbițează ca într-un pustiu, că lumea la ora actuală este mai pustie de credința lui Dumnezeu decât oricând în timpurile istoriei omenirii. Ca să crezi, îți trebuie o coardă sensibilă în sufletul tău. Ca să crezi, îți trebuie ceva nobil în tine, omule, în judecata ta și în rațiunea ta. Că dacă te plafonezi la cele carnale, în loc să crești în noblețea chipului și asemănării lui Dumnezeu, te cobori în cele necuvântătoare, care au o singură grijă de a se îngriji de trup. Deci iată că pustiul timpul aceluia îl găsim astăzi în inimile tuturor oamenilor pământului, că bătând clopotele bisericilor care chemau cândva la rugăciune, la îndreptarea cărărilor vieții oamenilor, la descoperirea ochilor acestor ori, astăzi în zadar mai bat, fiindcă oamenii își găsesc alte ocupații. Așa cum Scriptura a vorbit întotdeauna cu cel puțin două înțelesuri, așa găsim în pilda de astăzi al doilea înțeles la acești doi ori. Că întotdeauna atunci când omul caută un semn și apoi să creadă, Dumnezeu în viața lui cotidiană poate-i face o revelație materială, un semn de genul acesta, și în felul acesta îi se deschid ochii sufletești. Poate mulți dintre dumneavoastră astăzi care v-ați îndreptat viața din cărările stricăciunilor, din cărările putregailor acestea omenesc, poate ați avut cândva în viața dumneavoastră o revelație divină și în felul acesta vi s-au descoperit ochii sufletești. Deci acești doi orbi erau orbiți și sufletește și trupește. Mântuitorul prin vindecarea lor nu face decât să ne vindece pe noi. Adică pentru cei care caută semn și apoi să creadă, le face Dumnezeu o minune și apoi ni se descoperă ochii sufletești în felul acesta, rămân ca Maria Magdalena nedezlipiți de Dumnezeu, fideli până la moarte pentru cel care nu l-a cunoscut până acum și de acum acolo îl cunoaște. Trebuie să știm că cele cinci simțuri cu care este dotat omul și cu care percepe lumea materială înconjurătoare, Scriptura le-a numit ca fiind niște ferestre. Așa cum casa în care locuim, ne împrejmuim cu ferestre ca să ne păzească de ce este în afară și rău trupului, dar totuși să vedem și soarele să pătrundă prin fereastră, așa și simțurile noastre sunt benefice când vedem lumea înconjurătoare cu ele și ne desfătăm de ele, și sunt aducătoare de moarte când sunt putregăite. Că prorocul Ieremia spune, iată vine moartea la voi prin ferestre. Moartea sufletească prin ce vine? Prin cele cinci simțuri cu care suntem noi dotați. Că noi percepem lumea cu cele cinci simțuri, tot prin acele cinci ferestre greșim. Văzul, auzul, gustul, mirosul și pipăitul. Deci acestea sunt cele cooptate de diavol și prin aceste ferestre, dacă nu sunt bine închise de către o rațiune curată, prin acestea intră diavolul, se strecoară acest șarpe în casa sufletului tău și îți inoculează o travă aducătoare de moarte. Deci, iubiților credincioși, așa cum a spus Sfântul Isaac Sirul, să punem câine păzitor conștiința noastră, sufletului nostru. Deci așa cum un câine harnic și fidel stăpânului, în miez de noapte când stăpânul doarme, îl trezește că vine hoțul să-i fură casa, așa având o conștiință trează, mereu deșteptată la auzul cuvântului Evangheliei lui Iisus Hristos, atunci se va trezi când diavolul pătrunde, caută să spargă casa și să fure sufletul tău. Dar pentru aceasta trebuie și conștiință curată, că legându-se una de alta, îți trebuie și un început de viață curată, îți trebuie o cugetare la Dumnezeu și mai ales îți trebuie o oprire din cărarea păcatului care întotdeauna spurcă și murdărește ceea ce te ostenești să curățești, adică sufletul. Totodată la aceasta îți trebuie și credință multă, așa cum a avut Orbii, cum a avut Hananianca, cum a avut Zaheu, și cum avem și noi de multe ori atunci când inima ne este sfâșiată de durere și de acolo ne udă obrajii, fiindcă lacrimile nu mai stau în pace în trupul tău și sunt aruncate ca semn de tristețe pe obrajii tăi. Deci, dragi credincioși, așa cum necazul ne trezește spre tristețe, ne împinge treptat spre o dezolare, ne împinge uneori spre o desnătejde, iar pentru cei păcătoși ducând în sinucidere, aceasta nu trebuie decât având cuvântul lui Dumnezeu să ne ducă către cugetare dumnezeiască și către o credință în acere, Doamne, scoate-mă din acest necaz. Dar ca să te scoată Dumnezeu din acest necaz, ajungem iarăși la Scriptură, cum spune prorocul Isaia, mustrând pe poporul iudeu, Israile, în zadar ridici mâinile tale către Dumnezeu de îndată ce sunt pline de nedreptate și de sânge, de răpirea văduvelor. Deci întotdeauna când ridici glas spre Dumnezeu, caută să-ți curăți mâinile de nedreptate și de sângele crimelor. Caută să-ți curăți casa sufletului tău, că în momentul acela glasul rugăciunii tale va fi auzit de urechile Dumnezeului celui viu. Că ați auzit glasul scurt și plin de înțeles al celor doi orbi, miluiește-ne fiului David, sau al Hananiencii, miluiește-mă Iisuse fiului Dumnezeu, că fica mea rău se îngrăcește, sau al lui Zaheu, sluga mea trage să mare, milește-mă Fiul lui Dumnezeu. Deci cuvinte scurte, dar pornite din adâncul sufletului omului care exprimă de fapt credința. Credința, iubiților credincioși, nu este decât vasul cu care te duci ca să ceri de la Dumnezeu. Așa cum te-a ajuns un necaz în casa ta și te duci la cineva să ceri mult, și după cum te prezinți în fața lui și te cunoaște cine ești de mult sau puțin. Așa, având credință multă la Dumnezeu, mult vei cuprinde. Având credință puțină, puțin vei cuprinde. Dar nenorocirea este că toți cu impertinențe și cu îndrept că suntem fii ai lui Dumnezeu, alergăm să cucerim totul de la Dumnezeu, fără a te uita prin ochii sufletești în tine însuți cine ești. Vezi ce cupa credinței ai în mâinile tale când ceri de la Dumnezeu izbăvire din cazul care te-a cuprins. Iubiților credincioși, deci prin această pildă trebuie să fim sensibilizați la ochii sufletești cu care trebuie să-L percepem pe Dumnezeu cel atotputernic. Pe acest principiu de a orbi pe omul care caută adevărul, care caută lumina, s-au axat diavolii, iudeii și cei care au vrut să dezrădăcineze pe Iisus Hristos ca fiind Fiul lui Dumnezeu. Că ați observat dumneavoastră în orice război, cea mai subtilă tactică este de a-l orbi pe dușmanul tău și a-l trage undeva într-un întuneric pe care tu-l cunoști, iar el nu-l cunoaște. Și până se deprinde cu întunericul, tu fiind deprins cu acel întuneric și având repeziciune, îl însulițezi și aduci moartea. Diavolul, care este stăpânul întunericului, are tot interesul să te orbească cât mai subtil, ca în felul acesta să-ți deturneze cărarea vieții tale spre Dumnezeu cel adevărat. Și când te-a tras în întunericul pe care el este bine stăpânit de către el, atunci te-a însulițat. Deci, dragi credincioși, la veacul acesta, care am putea să-l numim veac al întunericului, prin cele care s-au lăsat atâta de carnale și împătimite, trebuie să ni se descopere ochii sufletești mai înainte pe cât posibil de a călca în aceste bolturi atât de ascuțite și otrăvitoare, semănată în cărarea fiecărui om. Trebuie să privim mult spre cele duhovnicești și nu spre cele carnale, să dăm atâta preț pe ele, că vedem cât de efemere sunt. Vedem că punând mereu accent pe cele carnale, în toamna vieții ne întoarcem ca niște corăbii ieșuate din marea aceasta furtunoasă, ne întoarcem ruginiți de viață, apăsați de greutatea păcatelor. Îți este de multe ori greață să te mai uiți în trecutul tău când știi cine ai fost și cine trebuie să fii, că te apropii de Dumnezeu. Deci, acela este om înțelept care, din primăvara vieții lui, își pune accent pe nobleța care a inoculat-o Dumnezeu în chipul și asemănarea acestui vas de lut, cum îl numește Apostolul Pavel. Referitor la aceasta, spune o pildă tare frumoasă despre un împărat foarte credincios. Mergând în trăsura sa aurită, în porfira sa imperială, înconjurat de garda imperială, pe un drum îi apar doi călugări în diametral opus în vestimentație. Obosiți de atâta viață monahală, de atâta viață curată parcă. În momentul când i-a văzut acel împărat, a oprit cărtrăsura lui, s-a coborât din ea și a pus metanie celor doi, îmbrățișându-i și sărutându-i. Toți cei care îl însoțeau pe împărat s-au smintit în gestul împăratului. Împăratul a văzut acest lucru, l-a și auzit din gura fratelui său, spunându-i acesta, stăpâne, de ce ai făcut acest gest, te-ai coborât și te-ai plecat acestor doi atât de necăjiți și de jerpeliți? Împăratul, înțelept fiind în cugetarea lui, a tăcut. A ajuns acasă și la el în stăpânire, atunci când cineva era vinovat de moarte, seara îi trimița un trâmbița și trâmbița la casa lui trâmbița de moarte. Gândiți-vă că a doua zi trebuia să poposească moartea în casa aceluia la care s-a auzit trâmbița. Acest gest îl face împăratul tocmai cu fratele lui. Fratele lui, fiind atât de intrigat, toată noaptea a fost buciumată, știind că a doua zi trebuie să moare. Dar necazul era că nu știa pentru ce. Și atunci împreună cu toată familia se duce la împărat. Și împăratul mustră zicându-i, ai auzit un om trâmbițând ceasul morții și te-ai intrigat atât de mult. Dar când îți va suna ceasul morții de către înger, atunci ce vei face? Vei muri de frică. Din această mustrare, acel frate s-a înțelepțit. Iar pentru ceilalți care au cârtit, le-a uneltit împăratul aceasta. A făcut două lăzi mari, una a înflorat-o cu aur și cu diamante, dar în ea a pus numai oase, hoituri și tot ce era mai puturos. Alta a făcut-o jerpelită pe din afară, dar înăuntru a pus tot ce-i frumos pe lume. Și când au fost chemați cei care au cârtit la gestul împăratului, i-au pus să aleagă o ladă. Evident, fiind carnali, în cugetarea lor și în trăirea lor, s-au dus spre cea aurită. Când au desfăcut, au văzut mai putoare, hoit în puțin. Și din acest gest al împăratului și-au dat seama de fapt de cugetarea lor stricată. Dar prin aceea ne înțelepțim noi. Acesta este omul, o ladă înfrumusețată pe din afară, dar înăuntru este hoit în puțin. Ca să fim mai la concret, ne amintim când a venit marele om al lumii, Michael Jackson, în România, se dădeau în gât toți să meargă pe stadion să-l vadă. Cât de înflorat era, dar iată înăuntru cine era, un stricat, un putregai, un mormânt văruit. Marele staruri ale lumii, cât de împodobite sunt în cele carnale, în bani și în toate avuțiile lumii, numai pentru ei. Iar lumea mare după ei, dar dacă te-ai uitat înăuntru lor, nu găsești decât o hoită în puțin. Ți-e greață când te uiți la viața lor în paturile nopților lor, cât de spurcate și lipsite de sens sunt. Viața împăraților și a celor care sunt prinși în gheara stăpânirilor înalte, cât de spurcată este. Și cât de greu te întorci spre o viață curată, decentă, o viață plină de conținut dumnezeiesc și poate pe cât posibil lipsit de cele carnale. Așa trebuie să înțelegem viața, iubiților credincioși, că este atât de scurtă și atât de trecătoare și de hoață. Pui accent pe carne prea mult, iar sufletul ți-l neglijezi. Și culmea că ascultând la păstorii bisericii care sunt îmbrăcați în aceeași haină a veacul acestuia, te mulțumești cu un simplu cuvânt că Dumnezeu este acolo sus în ceruri și te iartă și cu impertinență te mai și împărtășești neuitându-te înăuntru tău de fapt cine ești. Ca cele sfinte taine pe care le iei cu impertinență nu faci decât să le arunci în cel mai greu și puturos mormânt al sufletului tău. Menționează pilda de astăzi de credința mare care trebuie să o ai atunci când ceri către Dumnezeu ceva. Ați văzut că acei doi ori, cum a făcut și ceilalți care au venit în fața Mântuitorului să-și ceară ceva, ceva care îi secau în sentimentul lor uman, în sensibilitatea lor și nu găseau nicăieri o izbăvire. Pentru ei acest ceva era să vadă lumina soarelui. Dar având credință în cel de care au cerut, imediat au câștigat. Prin nenumăratele flori ale Sfintelor Scripturi găsim o pildă mică, dar plină de conținut. Niște prieteni cam excentrici cu Dumnezeu au plecat undeva prin Palestina ca să-și trăiască viața. Printre ei erau și păgâni, dar unii creștini fiind erau cam vopsiți, doar numele de creștini. Și mergând în el, i-a venit ideea aceasta. Hai să-l botezăm, că știm că el nu este botezat. Poate Dumnezeu face o minune cu el. Lucru la care cad cu toții de același consens și să-l săvârșească. Dar cu ce să-l boteze? N-aveau nicio picătură de apă. Și atunci așa și-au dat și ei consimțământul, mentalitatea lor de hoinar, de trăitori a vieții aceștia, unii l-au ținut în picioare, el abia mort, aproape viu fiind, că mai avea o suflare de viață în el, și cel care era creștin a luat-o un pumn de nisip și a turnat de trei ori în cap, zicând exact ce se zice la biserică când se botează. În momentul acela Dumnezeu săvârșește minunea, că acela se înzdrevenește pe loc și își revine în aceeași culoare a feței lui care o avea în trecut. Deci pe loc a fost această minune, ca să nu mai cârtească nimeni că ar fi fost ceva medical la mijloc. Apoi, cu tremurați de ceea ce s-a săvârșit în fața lor, s-au dus cu toții și și-au îndreptat viața. Iar el a fost botezat, după cum spune și Mântuitorul, din apă și din Duh, de către episcopul cetății la care au sosit, iar cel care i-a pus nisipul și l-a botezat a fost hirotonit diacon. Deci iată ce înseamnă să ai credință, că ei cât de stricați erau în viața lor, dar o umbră de credință având-o în el, atunci poate Duhul Sfânt i-a insuflat în mintea lui să ceară de la Dumnezeu aceasta. Săvârșind-o cu credință, iată că Dumnezeu i-a întors pe toți dintr-o simplă minune. Deci îți cere Dumnezeu sensibilitatea sufletului tău cu care comuneci cu Dumnezeirea. Pentru aceasta Dumnezeu nu ne ucide atunci când am greșit sau am înjurat sau am greșit antagonic dumnezeirii strigător la cer. Dumnezeu pune prea mult preț pe noi că noi am vistierit toată dumnezeirea. Pe noi ne face Dumnezeu Dumnezei atunci dacă ne mântuim și ne recucerim ceea ce am pierdut prin neascultarea din Eden. Că prorocul David a spus, voi Dumnezei sunteți și ca niște oameni muriți. Că evident cel ce moștenește împărăția este vecin cu împăratul, deci înscris în toate atributele împăratului. Că moștenitorul se trage din cel de la care moștenește. Deci dacă noi suntem moștenitorii împărăției lui Dumnezeu, evident că trebuie să împărtășim unele din atributele dumnezeirii, iar noi acestea le vindem pe nimic, așa cum o fecioară înflorată, împotopită, cu castitatea ei și-o vinde pe nimic, pe niște cuvinte dulci, dar înșelătoare pentru niște lucruri, aur, argint sau alte lucruri atât de trecătoare. Deci, iubiților credincioși, totul subzistă pe credința omului și pe ceea ce pune el preț din el. Trebuie să fim atenți cu ceea ce a sădit Dumnezeu în noi, fiindcă dacă noi nu punem preț pe ceea ce a învisterit Dumnezeu în noi, necazul mare va fi că Dumnezeu va cere această visterie de la noi. Așa cum diaconului cere diaconia, preotului preoția, iar episcopului darul arhieriei, așa se cere de la fiecare din noi castitatea cu care ne-a împodobit Dumnezeu, haina botezului cu care ne-a îmbrăcat și tot cuvântul care ne-a trecut pe lângă urechile noastre și l-a lăsat lipsit de sens, iar noi am rămas aceleași corăbii în derivă pe această mare spurcată și învolburată a veacul acestuia. Trebuie să fim cât mai luminați la ochii sufletului ca nu cumva venim vrăjmașul noaptea să ne întunece de toți. Și având o rațiune cât mai trează și Dumnezeu ne va ajuta și ne va semnala întotdeauna atunci când se apropie piatra poticnirii de pașii cărărilor vieții noastre. Iubiților credincioși, să punem întotdeauna accent pe orice cuvânt al Scripturii, să ne uităm în noi înșine în fiecare zi cine suntem, ce viață avem, cine am fost și ce trebuie să fim. Că în felul acesta și dumnezeirea va privi spre tine, omule, te va ocroti și îți va da, cum spune Scriptura, bătrânețe unse în pace și în dragoste. Că altfel, dacă nu ții pasul cu Dumnezeu, tinerețe fiind în trupul tău, îți va fi atât de zbuciumată încât că implori moartea în fiecare clipă, chipurile să te scoată din chingile necazului. Și slavă Domnului că în veacul acesta tare multe necazuri se coboară, nu numai peste bătrânii prinși în ghearele senilității, chiar peste cei mai vivace oameni prinși în ghearele tinereții. Necazul nu întârzie să curgă ca ploaia din cer și peste aur și peste mizerie și peste ce este acoperit și peste ce este descoperit. Dragi credincioși, să ne rugăm Bunului Dumnezeu să ne trezească întotdeauna conștiința înainte de a cădea și a ne murdări. și mai ales să ne țină în plenitudinea facultăților mentale, în puterile trupești, să-i dăm slavă și cinste în vecii vecilor. Amin.